أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Özellikle internetlerin başında saati bekleyenler için söyleyelim. İstanbul'da akşam namazı vakti dolayısıyla vaki olan bu gecikmelerden dolayı bekleyenler haklarını helal etsinler. Herhalde birkaç hafta daha belki böyle bir süre gecikmeli olabilir. Ondan sonra nasip olursa bir ders yapar. Arada namazı kılar, ikinci dersiyle devam ederiz. Malumunuz olduğu üzere, geçen dersimizde son olarak Ali İmran suresinin 109. ayet-i kerimesiyle dersimiz nihayete ermişti. Bu geçen dersimizde gördüğümüz ayetlerden birisinde Cenab-ı Allah, 104. ayet-i kerimede sizden hayra davet eden, iyiliği marufu emreden, münkerden alıkoyan bir ümmet bulunsun deniyordu. Bugün dersimizin ilk ayeti de benzeri bir takım kelimeleri kullanarak aslında marufu emredip münkerden nehyetmenin bu ümmetin yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin ayrılmaz o olmadan ümmetin gerektiği gibi varlığını sürdüremeyeceği bir ümmet olduğunu hissettiren, ifade eden buyruklar ile karşımıza çıkmaktadır. Diyor ki 110. ayet-i kerime Estaizu billah, kuntum hayra ummetin, uhricet linnâs, te'murûne bil ma'ruf, ve tenhevne anil münker, ve tu'minûne billah. Sizler, insanlar için, insanların faydası için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden nehyeder ve hem de Allah'a iman edersiniz. وَلَوْ آمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Eğer kitap ehli de bu ümmet gibi iman ederse manasına elbette onlar için daha hayırlı olurdu. Ama مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ Onların bir kısmı iman eden kimselerdir, iman etmişlerdir veya iman ettiler. وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ Onların büyük çoğunluğu ise fasıktırlar. Ayet-i kerime çeşitli yönleriyle dikkatimizi çekmektedir. Evvela bu ümmetin diğer ümmetlere karşı olan konumu ayet-i kerime tarafından dile getirilmektedir. Konum şu, كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِنْ اُخْرِجَتْ linnas. Sizler insanların faydasına, insanların iyiliği için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Tarih boyunca Adem Aleyhisselam'dan itibaren tıpkı bu ümmet gibi kendi çağlarında yaşayanların hayrına çıkartılmış ümmetler, peygamberler önderliğinde hep Allah tarafından ortaya çıkartıla gelmiştir. Fakat bütün bu hayırlı ümmetler arasında en hayırlı ümmet şüphesiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetidir. Bu ümmetin kendisi hayırlı olduğu gibi insanların da hayrı için çıkartılmıştır. Bu ümmetin varlığı bütün insanlığın iyiliği içindir. Bu ümmetin bütün insanların iyiliği için çıkartılmış olmasının göstergeleri nelerdir? İşte bu göstergeler bundan sonra, ayetin bundan sonra gelen bölümünde topluca genel ifadeler halinde dile getirilmektedir. Bu ümmeti diğer insanlar için hayırlı kılan özelliğine te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker. Siz iyiliği emredersiniz ve münkerden, kötülükten alıkoyarsınız. İnsanlık gerçekten iyiliği aramakta, hayrı aramakta eğer samimi ise bu ümmetin sahip olduğu kişilik gereği Allah'ın insanlar için çıkartmış olduğu en hayırlı ümmet olmasının bir gereği olarak Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeden hareketle insanlığa göstereceği yolda yürümelidir. Çünkü bu ümmete verilen emirler beşeriyetin faydasınadır. Bu ümmete yapılan, konulan yasaklar beşer için, insanlık için zararlı olduğu şeyler, zararlı oldukları için yasaklanmıştır. Ümmet de yalnız kendisi için yaşamıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmeti bencil bir ümmet değildir. Fertleri de bencil değildir. Ümmet olarak kendisi de bencil değildir. Onun için her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen bedeli ne olursa olsun bu ümmet tarih boyunca günümüze kadar iyiliği emredip münkerden alıkoyma özelliğini taşımaya devam etmiştir. Bu ümmet arasında her zaman için iyiliği marufu emreden, münkerden alıkoyan kimseler buluna gelmiştir. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir hadis-i şerifinde bu hususa şöylece dikkat çekiyor. Diyor ki, benim ümmetimden hak üzere daima muzaffer, hak üzere daima muzaffer olacak, iyiliği emredip münkerden alıkoyacak bir topluluk bulunacaktır. Ve bunların varlıkları kıyamete kadar devam edeceği gibi onlara muhalefet edenlerin de onlara zararları olmayacaktır. Şüphe yok ki ümmetin iyiliği emredip münkerden alıkoyma seviyesinde ümmetin genel yükselişiyle düşüşü arasında bir paralellik vardır. Yani ümmet güçlü olduğu zamanlarda iyiliği emredip münkerden alıkoyması da olabildiği kadar ileri derecede, ileri boyutlarda olmuştur. Ümmet genel olarak bütün yönleriyle zayıfladığı hallerde de iyiliği emredip münkerden alıkoyuş özelliği maalesef gerilemiştir. Bunun tersi de doğrudur. Yani ümmetin iyiliği emredip münkerden alıkoyma fonksiyonunu icra etmesi güçlendikçe ümmet de güçlenmiştir. Ümmetin iyiliği emredip münkerden alıkoyma fonksiyonunu icrasında gerileme olduğu sürece ümmet de gerilemiştir. Yani Cenab-ı Allah bu ümmetin adeta mukadderatını iyiliği emredip münkerden alıkoyuşuna bağlamıştır. Bu ümmette hayrın mevcudiyeti iyiliği emredip münkerden alıkoyması oranındadır. Dolayısıyla ümmet olarak şu günlerde dibe vurmaya neredeyse yaklaşmış bulunan hayırlı oluş özelliklerimizi yükseltmek için Allah nezdinde kabule mazhar olacak olan keyfiyetimizi daha yüksek boyutlara çıkartabilmek için iyiliği emredip münkerden alıkoyma fonksiyonumuzu daha da güçlendirmeye çalışmamız icap ediyor. İyiliği emredip münkerden alıkoymanın kaynağı, asıl sebebi ne? Ve tu'minune billah. Ve siz Allah'a da iman edersiniz. Daha önceki derslerimizde yine belirttiğimiz gibi bütün hayırların esası, bütün itidalin, dengeli oluşun, adaletin, istikametin doğru yolda oluşun esası Cenab-ı Allah'ı layık olduğu şekilde bilip tanımak, onu tevhid etmek, ona herhangi bir şekilde şirk koşmamaktır. Ve iyiliğin başı, emredilecek iyiliğin başı Allah'a imandır. Nehyedilecek kötülüklerin başı da Allah'ı inkar etmek veya Allah'a herhangi bir şekilde şirk koşmaktır. Dolayısıyla müminin bu manada içinde yaşadığı cemiyeti de tanıması lazım. Yani iyiliği emredip münkerden alıkoyma vazifemizi icra ederken içinde bulunduğumuz şartları ve cemiyetin mahiyetini, yaşadığımız sistemin mahiyetini iyi bilmemiz lazım. Bu cemiyete biz iyiliği emredip münkerden alıkoyacağımıza göre içinde yaşadığımız cemiyetin içinde bulunduğu en büyük münkerleri sıralamasını bilmemiz lazım. Muhtaç oldukları en büyük marufun neyin olduğunu ve ondan sonra nelerin geldiğini çok iyi bilip tespit etmemiz lazım. Ama burada ayet-i kerime de çok müstesna bir işarette bulunarak ve tu'minune billah. Niçin siz iyiliği emredip münkerden alıkoyarsınız? Niçin en hayırlı bir ümmetsiniz? İnsanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Adeta bunun gerekçesidir. Ve tu'minune billah. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Allah'a iman etmeniz sebebiyle siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Allah'a iman etmeniz sebebiyle siz iyiliği emreden münkerden alıkoyarsınız. Tarih boyunca her zaman için beşeriyetin en büyük kusuru, en büyük günahı, en büyük yanlışlığı, en büyük sapıklığı Allah'ı inkar etmek, Allah'a şirk koşmak olmuştur. Tarih boyunca bu böyle olduğu gibi günümüzde de böyledir, gelecekte de böyle olacaktır. Dolayısıyla biz ümmet olarak evvela Allah'a imanın ne olduğunu, Allah'ı inkarın, Allah'a şirk koşmanın mahiyetinin ne olduğunu çok iyi bilmeli ve çağdaşımız olan insanların, beşeriyetin hangi alanlarda küfre ve şirke düştüğünü, küfre ve şirke düşüş sebeplerinin en önemli ve baş sebeplerini çok iyi tespit etmemiz, bilip anlamamız icap ediyor. Günümüzde insanların küfür ve şirklerinin en büyük göstergesi, tarih boyunca görülenlerden biraz farklılık arz etmektedir. Geçmiş dönemlerde insanlar ya Allah'ı büsbütün inkar ediyorlardı ki bunlar çok büyük bir azınlıktı. Oldukça küçük bir azınlıktı. Veyahut da Allah'a ortak koşuyorlardı. Günümüzde insanlık Allah'ı adeta gündemine hiçbir şekilde getirmiyor veya getirse bile çok mahdut bir şekilde mabetin ve vicdanların sınırları içerisinde Allah'ı, Tanrı'yı kendi inançlarına göre hapsetmiş, orada bırakmışlar. Hayatlarına, hayatlarının sistemlerine Allah'ın müdahil olmasını, kendi ifadeleriyle söyleyecek olursak Tanrı'nın herhangi bir belirleyicilik üstlenmesini asla kabul etmezler. Tanrı'nın herhangi bir müdahalesini hayatlarına, insanın haddini ve hududunu, sınırlarını, hürriyetini daraltmak ve insanı adeta efendim tanımamak olarak değerlendiriyorlar. Daha açık söyleyelim, bugün beşeriyet İslami olmayan bu sistemlerde adı konulmamış bir şekilde insanın kendisini tanrılaştırmış bulunuyor. Çünkü sistemlerini, hayat düzenlerini, düsturlarını, yasalarını, ahlaki ölçülerini, ilkelerini ve değerlerini tamamıyla insan düşüncesinin mahsulü olan sistemlere havale ediyor ve bunlardan alıyor. Dolayısıyla bu sistemde, bu sistemlerde, İslam dışı bu sistemlerde tanrılaştırılan insan değer koyucudur, sistem koyucudur, yasa koyucudur. Kısacası din koyucudur. Bu durumda Cenab-ı Allah'ın kanun, din, sistem, ölçü ve değer koyma hakkı, hukuku ve yetkisi tanınmamış olmaktadır. Dolayısıyla Allah'a iman olmayınca maruf da Kur'an'ın getirdiği ölçülere göre maruf olmaktan çıkmaktadır. Münker de Kur'an'ın getirdiği münkerin dışında şeyler olmaktadır. Cemiyet öyle bir hale gelmiş ki İslam'ın emrettiği şeyler münker görülür hale gelmiştir. İslam'ın maruf gördüğü şeyler reddedilir hale gelmiştir. İslam'ın maruf gördüğü şeyler reddedilmekte, münker gördüğü şeyler yüceltilmekte ve kabul edilmektedir. Bunun için ben içinde yaşadığımız sistemin hukuki anlayışından, ahlaki anlayışından, değerlerinden, ölçülerinden örnekler vermeye gerek görmüyorum. Hepiniz bir çırpıda düşündüğünüz vakit 8-10 tanesini, 20-30 tanesini arka arkaya sıralayabilirsiniz. Onun için bunun esası ne, ölçüsü ne? Allah'a iman yerinde olmayınca, sağlıklı bir şekilde Allah'a iman edilmeyince maruf ölçüleri de alt üst olmakta, münker ölçüleri de alt üst olmakta. Dolayısıyla emredilen maruflar İslam dışı sistemlerde İslam'ın marufları olmuyor. Yasaklanan münkerler de İslam dışı sistemde maruf, İslam'ın münker gördüğü şeyler olmuyor. İslam çok açık ve bariz bir misal veriyorum. Geçen günü tesadüfen televizyon kanallarından birisinde de profesör olacak bir kadın İslam'dan bahsedince mesela diyor homoseksüellere diyor hayat hakkı tanınacak mı? Sana mı kaldı homoseksüellerin hayat haklarını tanımayı bilmem ne etmeyi vesaire? Homoseksüellik bir defa çok affedersiniz insanlığın hayat hakkını ortadan kaldıran bir hayat tarzı. Hayvanların dahi iğrendiği bir hayat tarzı. İnsanlığı hayvanlıktan da daha aşağıya indiren bir hayat tarzı. Ve sistemler İnsanların kana görüşlerinde, inanışlarında değerler alt üst olunca bir profesör bile hem de kadın haliyle bu hayasızca bir cümleyi kullanmaktan geri kalamıyor. Onun için Allah'a imandan kaynaklanan esaslar, ölçüler, hükümler, değerler kabul edilmeyince haliyle her şey allak bullak olmaktadır. Bundan dolayı Cenab-ı Allah devamında ki önceki ayet-i kerimeler kitap ehli idi mevzu bahis olan önceki ayetlerde onlara temas edilerek deniliyor ki وَلَوْ اَمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Eğer kitap ehli iman etseler onlar için hayırlı olurdu. Çünkü o zaman için insanlığı temsil eden Müslümanlarla beraber, iman edenlerle beraber, en hayırlı ümmetle beraber kitap ehliydi. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatapları arasında kitap ehli elbette ki önemli bir çoğunluğu teşkil ediyorlardı. Ve müşriklerden önce onların iman etmeleri gerekiyordu. Çünkü müşrikler kadar, kitap ehli müşrikler kadar hak bir dine, peygamberin Allah'tan getirdiği bir dine yabancı değillerdi. Onlar peygamberliği biliyorlardı, peygamberlere indirilen kitabı biliyorlardı. Allah'ın insanları başıboş bırakmadığını, zamanı gelince peygamberler gönderdiğini ve son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini nitelikleriyle beraber görmüş, bilmiş ve tanıyorlardı. Şu anda da eğer kitap ehli diyenler, kitap ehli izleyenlerin yapacakları tek bir şey vardır. Eğer bunlar hakiki manada kitap ehliyseler, iman edecekler ve bu onlar için daha hayırlı olacak. Neye iman edecekler? Elbette ki İslam'ın getirdiği, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakikatlere. Fakat hepsi iman etmiyor. Minhumul mu'minun ve ekseruhumul fasikun. Onlar arasından iman edenler, iman eden bir azınlık vardır. Abdullah bin Selam ve arkadaşları gibi. Günümüzde de bir şekilde hakikati görüp anlayan ve bunun neticesinde iman eden kitap ehli arasında hala bir azınlık mevcuttur. Bunlar elbette ki kendileri için Cenab-ı Allah'ın takdir etmiş olduğu hayrı ne yapabilmektedirler? Elde edebilmektedirler. Onlardan kısmen iman edenler vardır ama وَاَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ onların çoğunluğu fasıktırlar. Yani hak yolun, doğru yolun dışına çıkmış ve hala dışında kalmaya devam etmektedirler. Ebu Hureyre'nin bir sözü vardır. Eğer kitab-ı ehli iman ederlerse onlar için daha hayırlı olurdu ibaresiyle alakalı olarak. Diyor ki biz insanları zincirlerle onların hayırları olan İslam'a çekiyoruz. Yani onlarla gerekirse savaşıyoruz, gerekirse esir alıyoruz. Aldığımız bu esirler İslam cemiyeti içerisinde İslam'ın o müstesna havasını teneffüs ediyorlar. Teneffüs ederek imana büyük bir çoğunluğuyla geliyorlar. Gerçekten de bu şekilde alınan savaş esirleri arasında, köleleştirenler, külleştirilen savaş esirleri arasında kendileri için de bu ümmet için de çok hayırlı işler yapmış çok sayıda köleler vardır. Bunların da inanın haddi hesabı yapılmaz. O manada özellikle tabi'in ve tabi'in sonrası ashab-ı kiramın ilminin büyük bir çoğunluğunun bizlere aktarılmasında bir şekilde Müslümanlar tarafından esir alınan ve ashab-ı kiramın terbiyesi altında Müslüman olup büyüyen köleler bu ilmin aktarılmasında çok büyük fonksiyon sahibi olmuşlardır. Bunun için yani özel bir İslam tarihi üzerinde özel bir çalışma yapılsa yeridir. Belki de yapılmıştır. Benim haberim yoktur. 111. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَنْ وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْاَدْبَارِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ onların sizlere bir takım sınırlı eziyetler dışında zararları olmayacaktır. Onlar bir takım eziyetler dışında size asla zarar veremeyeceklerdir. وَاِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّكُمُ الْاَدْبَارِ ve eğer sizinle savaşacak olurlarsa arkalarını dönüp giderler. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ sonra da onlara yardım olunmaz. Ömer bin el-Hattab'ın bu siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetiyle alakalı olarak söylediği bir söz vardır. Diyor ki sonradan gelenler de ashab-ı kiram gibi amel etseler onlara verilen ne varsa, onlar için söz konusu olan ne varsa onlara da verilecektir. Şimdi Ömer radıyallahu anh'in bu kısım ile alakalı olarak söylediği nakledilen açıklamasını ben burada hatırlatmak istiyorum. Şöyle ki, Cenab-ı Allah onlara hitaben, yani ilk Müslümanlara hitaben diyor ki, kitap ehlinden iman etmeyen o fasıkların sizlere sınırlı, dar manada eziyetler dışında hiçbir zararları olmayacaktır. Eğer sizinle savaşırlarsa arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da onlara yardım olunmaz. Şimdi gerçekten de bu ayet-i kerime ilk Müslümanlar için, ashab-ı kiram için, sonradan çok uzun bir dönem için aynen böyle tecelli etti. Ama günümüzde olaylara baktığımız zaman bunun tam aksi. Bizlere zararları sadece sınırlı çaptaki eziyetleriyle kalmıyor. Çok büyük eziyetleri var. Bunların başında bizi dinimizin adil sistemi içerisinde yaşamaktan güçleriyle, otoriteleriyle, zulümleriyle, kuklaları olan başımıza musallat ettikleri zalim yönetimleriyle dinimizin himayesinde yaşamaktan bizleri mahrum bırakmaları geliyor. Bize buradan başlayarak ve bunun daha aşağısına doğru verdikleri zararlar, eziyetlerin haddi hesabı yok. O zaman bu ayet-i kerimenin vaadi nerede kalıyor? Çünkü ayet len, dolayısıyla lenin Arapça gramerdeki adı nefyu istikbalin tekitli olarak ifade edilmesidir. Yani gelecek olumsuz fiil, gelecek fiil, geleceği ifade eden fiil olumsuzlaştırılıyor, hem de vurgulanarak olumsuzlaştırılıyor. Onlar size sınırlı bir eziyetin dışında asla zarar veremeyeceklerdir. Bu geleceğin sınırı yok. Ama unutmayın, bütün vaatler belli bir şarta bağlı olarak verilir. İn tansurullaha yansurkum. Eğer siz Allah'ın dinine yardımcı olursanız Allah da size yardım eder. Ve yuthabbit aqdamakum, ve ayaklarınıza sebat verir. Şimdi Ömer radıyallahu anh'in sözünü tekrar hatırlatalım. Diyor ki, eğer öncekiler gibi amel ederlerse öncekilere verilenlerin aynısı sonrakilere de verilir. Ömer radıyallahu anh o müstesna anlayışıyla hayırlı ümmet oluşun sebebini ve gerekçesini anlamış ve bunu Kur'an-ı Kerim'den hareketle ümmetin eline bir ölçü olarak vermiştir. Eğer bizler de tıpkı ashab-ı kiramın Muhammed Aleyhisselatü Vesselam döneminde tabiinin ve ondan sonrakilerin bu ayetlere, bu hükümlere, İslam'ın emir ve hükümlerine, başta emr bil maruf nehi anil münker, yani iyiliği emredip münkerden alıkoyma vazifesine ve İslam'ın bütün görevlerine, cihadıyla, efendim salih ameliyle, nafileleriyle, ahlakıyla, infakıyla, zekatıyla, edebiyle, terbiyesiyle, ilmiyle, fenniyle, her şeyiyle İslam'ı onların kucakladığı gibi kucaklayabilseydik, onlara verilen bu imkan ve vaatler bizim için de söz konusu olurdu. Ama biz ashab-ı kiramı en hayırlı ümmet yapan özelliklerini her geçen gün kaybettik kısmen de olsa. Önce birisini, sonra birisini, sonra birisini, sonra birisini. Ve bir gün geldi, tıpkı hadis-i şerifte belirtildiği gibi elimizde adeta namazdan başka bir şey kalmadı. Ona da namaz denirse. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu din ilmik ilmik çözülecektir. İnsanlar bir ilmiği çözdükten sonra bir ikincisine yapışacaklardır. Söktükten sonra bir ilmiği öbürüne, öbürüne, öbürüne. İlk sökülecek ilmik yönetimdir veya şeriatla hükmetmektir. Son çözülecek ilmik de namazdır diyor. Demek ki İslam'dan ilmik ilmik sökülüp sıyrılmamız, ayrılmamız Allah'ın da bize olan bu vaadini ne yapmaktadır? Gevşetmektedir. Bu vaadin tahakkuku bizim İslam'a hayırlı ümmet olarak, bizi hayırlı ümmet yapan özelliklerimize sahiplenişimiz oranındadır. İşte o vakit onlar bizimle savaşacak olsalar bile gerisin geri döner giderler. Kaçıp giderler. Sonra da onlara yardım olunmaz. Allahü Teala biz Allah'la beraber olduğumuz takdirde nasıl bizi bırakıp da onlara yardım eder ki? Ama biz Allah'la beraber değilsek, o zaman Cenab-ı Allah'ın kuvvetler dengesiyle alakalı sünnetleri geçerli olur. Kim onun sünnetine uygun hareket ederse, o sünnetlere göre muvaffak olur. Bizim ümmet olarak Allah'ın yardımını hak edecek gerekli özelliklerimiz yok. Bu gerekli özelliklerimiz bulunmadığı için bu içler acısı halde bulunuyoruz. Yüzyılı aşkın bir zamandır ümmet çeşitli bölgelerde hala doğranıp duruyor. Dininden, dinini yaşamaktan mahrum edildiği yetmiyormuş gibi ellerindeki her türlü zenginlik kaynakları da alınmak isteniyor. Paramparça edilerek birbirine düşürülmeye çalışılıyor. Adım adım ümmetin tamamına egemen olunmak ve ümmetin varlığı tamamıyla ortadan kaldırılmak isteniyor. Bizler ise bize varlığımızı kazandıran, bize gücümüzü veren, bizi kimlik sahibi kılan, bizi bir arada tutan, birbirimize omuz vermemizi sağlayan, birbirimizi güçlendirmemizi, birbirimizi pekiştirmemizi sağlayan, kısacası her türlü gücümüzün kaynağı olan Allah'a imandan başlayarak dinimize olan bağlılığımızı kaybettiğimiz ve yitirdiğimiz oranda zayıfladık. Bunları tekrar güçlenmek istiyorsak kaybettiklerimizi yeniden kazanmaktan başka çaremiz de yoktur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın iman edenler için sünneti ayrıdır, iman etmeyenler için sünneti ayrıdır. İman edenler için sünneti, onlara yardımı diğer bütün maddi şartları getirebildikleri kadarıyla getirmekle birlikte onun dinine, davasına sadakatle bağlı olmalarıdır. Bu birinci şarttır. Bu şartı ümmet gereği gibi yerine getirecek olursa, öbür alanda da çalıştıktan sonra varsın gücü, maddi gücü karşısındaki iman etmeyen küffar cephesinden daha az olsun, imanı ile Cenab-ı Allah o ümmetin imanı sebebiyle o ümmetin yanında yer alır. Ve o zaman bizimle savaştıkları vakit arkalarını dönüp giderler. Ve onlara yardım olunmaz. Cenab-ı Allah'ın gerçekten üzerinde dikkatle düşünülmesi ve ışığında günümüzde cereyan eden belli başlı bir takım olayların çok sağlıklı bir şekilde anlaşılıp tahlil edilebilmesi, incelenmesi açısından çok büyük önem arz ettiğini düşündüğüm, inandığım bir ayet-i kerime ile karşı karşıyayız. Diyor ki, yine kitap ehlinden ve özellikle Yahudilerden bahsediyor. Duribet aleyhimu zilletu eynemâ thukifu illâ bihablin minallâhi ve hablin minennâs ve bâ'u bighadabin minallâh. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Ayet-i kerime kendilerinden söz edilen kimselerin yaptıkları bir takım amelleri de gündeme getirdiği için ismen zikredilmeseler bile kitap ehli arasında özellikle Yahudileri kastettiğini görüyoruz. Önce ayet-i kerimenin mealini vereyim kısaca. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, nerede yakalanırlarsa yakalansınlar, onların üzerine zillet vurulmuştur. Güçsüzlük, alçaklık, zayıflık vurulmuştur. Ancak bunun istisnası vardır. İlla bihablim minallahi ve hablim minennas. Allah'ın bir ipiyle yahut da insanlar tarafından uzatılan bir ip ile olması hali müstesna. Açıklayacağız. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ Ve onlar Allah'tan gelen bir gazap ile döndüler. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ Ve onlara yoksulluk vurulmuştur. Niçin? ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar eden kimselerdi. وَيَقْتُلُونَ الْاَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ Ve haksızca peygamberleri, nebileri öldürürlerdi. ذَلِكَ Buna sebep بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ Vaktiyle isyan etmeleri ve haddi aşarak düşmanlık etmelerinden dolayıdır. Burada anlatılanlar özellikle haksız yere peygamberleri öldürdüklerinden bahsedilmesi Yahudilerden özellikle kitab-ı ehli arasında Yahudilerden bahsedildiğini gösteriyor. Zaten ağırlıklı olarak da önceki ayet-i kerimelerden de kitab-ı ehli genel bir çerçeve bunun içerisinde de özellikle Yahudilerden söz ediliyordu. Burada da onlardan söz ediliyor ve kısacası önce ayet-i kerimeyi anlamaya çalışalım. Ondan sonra bu ayet-i kerime ışığında günümüzde bu ayet-i kerimenin kerime dolayısıyla kafaya gelebilecek, akla gelebilecek bazı sorulara cevap vermeye çalışalım. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar onların üzerine zillet vurulmuştur. Yahudiler için, kitap ehlinin geneli için ve özellikle Yahudiler için. Asıl özellik onların zelil olmalarıdır. Tarihlerinin İslam ortaya çıktıktan sonra tarihlerinin genelinde onların zillet içerisinde olmalarıdır. Kapsamlı özellikleri, nitelikleri bu. Ama istisnai bazı halleri vardır. İlla bihablim minallah ve hablim minennas. Allah tarafından uzatılan bir ip ile yahut da insanlar tarafından uzatılan bir ip ile olması hali dışında. O hal müstesnadır. Ne demek Allah'ın ipi? Burada habil, ip, himaye ve koruma manasındadır. Çünkü uzatılan iple bunlar ne yapmakta? Tutunmakta ve kendilerini korumaktadırlar. Hatırlayın Ali İmran 103. ayet-i kerimede ne diyordu ayet-i kerime? وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا diyordu. Allah'ın ipine topluca sarılınız. Biz de nasıl açıklamıştık? Peygamber Efendimiz'in hadisinden hareketle Kur'an öyle bir iptir ki bunun bir ucu Allah'ın elinde, öbür ucu insanların elindedir. Buna sımsıkı sarılan kendisini kurtarır manasına. Şimdi Allah'ın ipi ve insanların ipi Allah tarafından ve insanlar tarafından verilen himaye demektir. Allah tarafından koruma ve insanlar tarafından korunma hali müstesnadır. Allah'ın himayesi İslam'ın hakim olduğu dönemlerde ve İslam'ın hakimiyet alanları içerisinde yaşayan kitap ehlinin zimmi olarak, zimmi yaşamayı kabul ederek İslam'ın hükümleri altında, koruma altında bulunmaları halidir. Biliyorsunuz İslam fethedilen ülke insanlarını veyahut da savaşmadan önce o ülkenin insanlarına, idarecilerine üç teklifle gider. Bir, İslam'ı kabul ederseniz kardeşimiz olursunuz. Biz deysek siz de o olursunuz. İki, İslam'ı kabul etmezseniz, bizim yönetimimiz altında yaşamayı kabul ederseniz, İslam ahkamı ile idare edilmeyi kabul ederseniz, dininize, inançlarınıza, ibadetlerinize teminat verilir, güvenlik verilir, bunun altında yaşayabilirsiniz. İşte bu Allah'ın ipidir. Üç, eğer kabul etmezseniz o zaman biz de Allah'tan yardım dileyerek sizinle savaşırız. Allah'tan bir ip demek ki İslam'ın hakim olduğu dönemlerde ve alanlarda İslam hükümlerine göre onlara tanınan haklar ışığında, gölgesinde yaşamalarıdır. İnsanların ipine gelince kitap ehli, ki Kur'an-ı Kerim de bunu gösteriyor, söylüyor birçok yerde ve günümüzde yaşadığımız vakıa da bunu gösteriyor. Kitap ehli kendi aralarında birbirlerine düşman olsalar dahi müşterek düşmanları İslam karşısında birbirleriyle yardımlaşırlar, birbirleriyle dayanışırlar. İşte bu maksatla Haçlılık dünyası 700 yıl önce, 800 yıl önce efendim Urfa'da, Kudüs'te, şurada, burada, Antakya'da İslam'ın bağrında küçük devletçikler ve kontluklar kurdukları gibi bunlar arasında kimisi 70 yıl, kimisi 80 yıl, kimisi 100 yıl yaşadı. Ve bunlara bütün Haçlılık yardımcı olmuştu. İşte insanların ipi yardımı bu. Günümüzde de özellikle İngiltere, daha sonra İngiltere'nin mirasçısı Amerika ve büyük ölçüde de aynı zamanda Avrupa, İslam dünyasında 700 yıl öncesinde olduğu gibi İslam'ın mukaddes topraklarında Kudüs'ü dahil istila ederek bir Yahudi devletini İslam dünyasının bağrında paslı bir hançer gibi yardımlarıyla, destekleriyle, sağladıkları imkanlarıyla ne yaptılar? Devleti kurdurdular. Ve bu devlet 1948'lerden bu yana ve daha öncesinden İngilizlerin orada hakim oldukları dönemden itibaren bölgede önce İngilizler, arkasından İsrail, bir zamanlar da yine aynı şekilde Suriye bölgesinde Fransızlar korkunç bir terörü estirip durmaktadırlar hala. 60 yıla yakın bir zaman, 70 yıla yakın bir zaman İngilizlerin zulmünü hesap edersek nerede 100 yıla yaklaşıyor. İşte insanların imdadı, insanların yardımı, desteği budur. Amerika'nın, Avrupa'nın, Hristiyan dünyasının ve özellikle bölgede bu Hristiyan dünyanın Amerika'nın kuklası durumunda olan bölge devletlerinin İsrail aleyhinde istedikleri kadar veya İsrail'e karşı zaman zaman göstermelik nutuklar atsalar bile, göstermelik bazı siyasi kararlar alsalar bile gerçekte İsrail'i ve Yahudi hakimiyetini himayeye yönelik varlıkları insanların bir ipidir. Burada şuna dikkat edeceğiz. İstisna ana kuralın dışında olan bir hadisedir. Ana kural ne? Onların nerede olurlarsa olsunlar üzerlerine zillet damgasının vurulmuş olmasıdır. Dolayısıyla az önceki bir önceki ayet-i kerimeyle de temasını kuracağız. Orada ne demiştik? Ümmetin hayırlı olması Allah'ın dinini gereği gibi yaşamasına bağlıdır. Bu dini gereği gibi yaşamadığı için hayırlı oluşu da gerilemiştir. Dolayısıyla bu ümmet için ve onların dışındaki düşmanları olan Yahudi, Hristiyan ve Ehli Kitap için mevcut olan ana kuralların dışında kaldığımız bir dönemde yaşıyoruz. Biz de artık hayırlı ümmet oluşumuzun gereğini yerine getirmiyoruz. Dolayısıyla onlar da nerede olurlarsa olsunlar zillet damgasından istisnai bir dönem olarak kurtulmuş görünüyorlar. Allah'ın himayesi İslam hakim olduğu zamandaydı. Şimdi de İslam'ın hakim olmadığı zamanlarda insanların yardım ve desteğiyle İsrail ve küfrün İslam dünyasında şımarık bir şekilde caka satması hadisesi devam etmekte ve görülmektedir. Ama dediğimiz gibi bu istisnai bir hadisedir. İnsanlığın ömrü ile toplumlara, ümmetlere hakim olan veya onlara biçilen ömür arasında Elbette ki bir mukayese olmaz. Bu ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan itibaren 1400 küsur yıldır dimdik hayattadır, vardır. Adem Aleyhisselam'dan itibaren sayacak olursak beşeriyetin başlangıcından beri vardır. Dolayısıyla bunca uzun bir ömür içerisinde 50 yılın, 60 yılın, 100 yılın, belki 200 yılın fazla lafı edilmez, fazla kıymeti yoktur. Biz Cenab-ı Rabbül Alemin'in bize olan vaadine inanıyoruz. Bu ayet-i kerime bir vaat taşımaktadır. Bir vaatte bulunmaktadır. Şu anda küfür ehli salibiyle, siyonizmiyle istisnai dönemini yaşamaktadır. Bu dönem er veya geç sona erecek. Bu ümmet de insanlık için çıkartılmış olan en hayırlı ümmet olarak gerekli fonksiyonunu icra edecektir. Cenab-ı Allah'tan niyazımız bu günlerin yakın olmasıdır. Ayet-i kerimenin geri kalan kısmını isterseniz kısa bir ara verdikten sonra geri kalan kısmını aradan sonra devam edelim. Çünkü dersimiz başlayalım, bir 45 dakika oldu. Sizi fazla yormayalım. Ondan sonra devam ederiz.